І минулого боявся найбільше – відпружитися, стати ніким, коли обриднуть сподівання, надії, влада. Диктатор замилувався різунами. Вони стояли, куці випинаючи могутні м'язи на грудях. Він добирав їх упродовж довгих років, селекціонуючи, зводячи чоловіків і жінок подібної статури, наставивши будинків, подібних до гаремів. І зараз вони низькорослими песиками, кривоногі, повертали в його бік очі, готові кинутися і розпатрати на його погук будь-кому горлянку. До скону ночі лишилося небагато. Авто, хлипнувши гальмами, зупинилося. В домі темно, тільки з лівого крила веранди рідко хлюпотіло на огризок кручі світло електричного каганця. Вже поскрипували, готові убрати вологу, протрухлявілі сволоки. Гнали продуті жовтими вітрами з далекого моря хмари. Понизу муро підсвічене фіолетовим дряблям місяця, непорушним свинцевим плесом, лежала річка Шовгениха. Він бачить над містом маленькі напівпривиди, а над хмарами небо, а під хмарами місто. У липкій темряві він ступав безконечно, поскрипуючи суглобами, важко переставляючи ноги. І коли Віталій побачив будинок, де колись мешкав, де тріпотів вогник каганця кольору цвілого хліба, його до жаского пробрало тільки в паху і лишень у голові засвітилося білою зіркою. Тиша, ворота у вічність. Потішений з того, він підіймався пагорбом додому, скопійованого з того, де він колись мешкав. Ступав, обгортаючи тишею кожен нерв, радів пружності шкіри, припливу токів крови, а в іржавих вогниках у синіх вікнах містечко, затоплене у млості, передчутті праздника. І тут, у котре після кількох років, Віталій почув радість свого праздника. Зупинку перед злетом у... Так. Скільки можна угоцати доріг, дорога пані смерти, але всі ми... Білі спалахи перед злетом у вічність. Ми тільки хук, подих, пилюка на цій землі. Сівшись у м'якому фотелі, ловивши таке, злякався, бо так виразно ніколи не думав, навіть не говорив на промовах, на мітингах, ще тоді, коли був студентом технічного вузу. І ось воно находило знову. Це відтоді, як колись давно його батько, юрист за освітою, дурень дурним, припантачив до місцевого психіатра Замодроченка П'яндилиги, про дружину якого доведено фройдівськими напученнями, поговір пішов, буцімто кращого, ніж спаніель, коханця нещасна жіночка не знайшла. Балакали, що застукав на гарячому. Він нагородив Віталія діагнозом – епілепсія. Тоді вони поверталися з батьком. І він, прибитий першим холодом відчуження, дивився, як усі дороги сходяться в небі, чорні ангели пливуть, перевернуті донизу головами, а повітря густе від псячої крови. І цей теплий день, повний тихого шелестіння вітру, і гицелі, відкидаючи металеві гачки, позіхаючи, чухмарячи руки, бо спочатку дрібнило холодним потом, по-дикому дерло морозом шкіру. Воно, те нікому невідоме, що навіть хворобою назвати важко, відкидало його то в минуле, то в майбутнє. І сьогодні зранку, перед напливом ясновиди, він зведе рахунки з людьми, з собою. І ось він уже думав про Бога й сатану. Лише сутність зараз не викликала у зжованих його мозку ніякого сумніву, мов два полюси сущого і нечистого, про єдність і роз'єднаність, про поглинаючий жах перед безодною невідомого, що його можна відчути тільки шкірою. Різуни, розвіхтюючи тіні, подраповані му червоне передпокої, стовбичили поза спиною. Вони привели до нього дебелу, крижасту молодицю. Таких він колись любив. Із грудьми, що випирали з-під шовкової ковтини, з куцими ногами. А диктатор якраз голився, бо все життя звик це робити сам, затискаючи волю в кулак. Із таких маленьких дрібниць складається життя, так гадав, навчившись, перейнявшись досвідом у жидів, коли вони мешкали в одному з ним домі. наразі скопійованому.